and then coming back to your hometown, to your hometown, to your hometown, to your hometown. There's nothing care you laid in. Tak pisze. Bardzo mało znam takich ludzi. Ja nie wiem, czy w ogóle, Eryku, no, jesteś na pewno w czołówce na podium. Tak bardzo czytanych. Niesamowicie. Jeszcze to jest taki człowiek, który tą literaturą żyje, że rzeczywiście to nie jest tak, że przeczytać, tylko na przykład zacytować i podzielić się. No, zacytuję właśnie w jego imieniu. Warto zachować umiar także w podróżowaniu i zatrzymać się przy najbliższym skrzyżowaniu i patrzeć, jak Józef Roth. I ten cytat w cytacie. Odkąd jednak zmuszony jestem unikać krajów, statków, kolei i straży granicznej wsparty na moim kosturze tułacza, od niepamiętnych miesięcy siedzę na jednym miejscu, w tej tawernie u rogu ulic, której nie opuszczam. Nauczyłem się powoli dostrzegać niekompletność mojej dawnej znajomości świata i ludzi. Na jednym rogu ulic, spokojnej dzielnicy dzieje się tak wiele, tyle dziwnych i zwyczajnych spraw, jak na całym świecie, a ja lepiej je poznaję. I kiełkuje we mnie kompromitujące dla obieży świata podejrzenie, że tubylcy w krajach, które kiedyś odwiedzałem, poznali mnie lepiej niż ja ich. Kto siedzi na jednym miejscu, dużo widzi, a ktoś, kto jest wciąż w drodze, co taki mógł zobaczyć? To może jeszcze Państwu opowiem taką historię, którą podzieliła się ze mną moja żona. Ona ma taki talent właśnie jak ten właśnie Józef Roth. Obserwowania różnych rzeczy. Tak trzymają się jej różne piękne historie. I jeszcze tekst jest tutaj też podobny, bo to jest takie bycie w miejscu i podróżowanie równocześnie, bo to jest autobus. Jak wraca do pracy, albo jedzie z pracy do domu, albo jedzie do pracy, to się różne rzeczy zdarzają. I Ania mi opowiada te rzeczy. I na przykład niedawno opowiedziała mi taką historię o panu, to był tata i dwóch synów. Jeden taki kilkulatek, drugi taki dziesięciolatek. Widać, że się wcześniej pokłócili. Ten dziesięciolatek siedział taki naburmuszony, taki... Widać, jak trzymał w sobie tę złość. Taką. A drugi syn był po jego stronie, brat był po jego stronie. Tak siedział też. Tak, czuł się w obowiązku wspierać brata. Ale jakoś nie wytrzymał. I przytulił się do ojca. No, ale wcześniej jeszcze to było tak, że na fali tego gniewu wygrażał ojcu, jak kiwał na jego palcem i tam coś mówił. To byli Ukraińcy. Mówił coś po ukraińsku i tak mu wygrażał, że nie lubię cię, coś takiego. Ale potem nie wytrzymał i się do ojca przytulił. No a tamten ten starszy brat jeszcze się bardziej tak najeżył, jak to zdrajca. A ten chłopiec przytulił się do ojca. A ojciec mówi, no dobrze, no ale też go tam przytulił. To była bardzo taka podobno piękna scena. Ale mówi, no ale dlaczego... Tak, no ale wcześniej mi wygrażałeś i mówiłeś takie okropne rzeczy o mnie. I posłuchajcie, co on powiedział, jakie to jest piękne, jakie mądre. On powiedział, to nie byłem ja. Ale jak to nie? No przecież to ty to robiłeś, przed chwilą tym palcem mi wygrażałeś i na mnie krzyczałeś. On mówi, tato, to nie byłem ja, to była złość. Prawda? Niesamowite. To jak do książki jakichś psychologów, profesorów psychologii, prawda? Taka opowieść. Prawda, to nie był on, to była złość. I to się działo w autobusie, to miejsce to autobus. Linie 507, akurat w Warszawie. No to słucham państwa. Opowieści związane z miejscami. Jakieś ważne miejsca, albo może takie miejsca, pan Kacper o tym mówił, że to są takie miejsca, które się pojawiają, jak takie migawki. Takie miejsca, które przez chwilę są jakoś ważne. I jakieś historie, które tam się zdarzyły, zdarzają i warto się nimi podzielić. Zapraszam. Wiecie, co, już nie będę tego telefonu przypominał. No ale dobrze, jeszcze raz powiem ostatni. 2 2 7 3. No wszyscy pamiętają. Zapraszam państwa. You've been living on Wspaniała piosenka. John Martin, wielki artysta i Solid Air. Jak to przetłumaczyć? No, stałe, tak jak ciało stałe. Coś takiego, prawda? Powietrze, które jest stałe. I to mi się kojarzy z eterem. Takie jakieś inne powietrze, takie gęste powietrze, jakieś specjalne powietrze. No przecież my jesteśmy w eterze teraz, prawda? No, radio jest w eterze. No i to jest to miejsce, które nas łączy. Pani Grażyna. Dobry wieczór, witam serdecznie. A dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry to wieczór. Jest w ogóle magia, bo ja przedwczoraj o tym dokładnie myślałam. O czym? O tym temacie audycji, bo nie tak? A wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką dokładnie, tak o tym miejscu. Uh-huh. I moje miejsce to jest takie właśnie, bo jestem w ogóle Mieszczuchem, takim z dużego miasta Mieszczuchem, uh-huh. ale mam takie magiczne miejsce, to jest takie siedlisko ze 115-letnim domkiem drewnianym. Uh-huh. I mam takie sięgające do nieba, można powiedzieć, jabłonie, na przykład mm-hmm. kosztele. Tak. I nie da się niestety zerwać z nich jabłek. I jak jest dobry wiatr, to jest jabłkobicie i wtedy można skorzystać. Mm-hmm. I one tak sobie spadają. Newtonowskie jabłka takie, tak? Tak, dokładnie. Mm-hmm. W domku mam meble zrobione przez mojego dziadka, a w okolicy mam, widzę kapliczki, które robił. Także to są takie moje korzenie. Aha. Także to jest właśnie tak. I tak sobie pomyślałam dzisiaj właśnie kilka minut temu, że można to nazwać taka moja sielska nierzeczywistość. I to jest tak, że właśnie przedwczoraj myślałam sobie nawet tak, patrząc na to moje miejsce, tak myślałam sobie, że w zasadzie każdy krzew, jesteś mój, tak, jesteś mój. I przez wiele lat zapraszałam wszystkie drzewa do siebie. Jak coś wyrosło, to ja się zachwycałam, ojej, jeszcze jedno. Teraz mam z tym problem, niestety, bo troszeczkę za dużo gości. Chętnie przychodzą, tak, gości. Przychodziły wszyscy, mam tylu gości, że po prostu właśnie troszkę się zrobił problem. Aha. I cóż jeszcze chciałam powiedzieć? I jeszcze chciałam powiedzieć, że odkryłam kilka dni temu taką moją pasję. Malowanie kamieni. Kamieni jest tutaj dużo i zaczęłam je malować i po prostu sprawia mi to niezwykłą przyjemność. I są też fajni ludzie. I może powiem coś takiego, że jest taki sklepik jedyny w tej miejscowości i no właśnie zostałam ostatnio nazwana miastową. I tak mówię, Boże, ile jeszcze raz lat mam przyjeżdżać, żeby ja już była swoja. No tak. Oczywiście to był żarcik, tak? A jakiś czas temu, kilka lat temu, jak przyjeżdżałam w maju, to pan, który poprzedni właściciel sklepu, mówi, o, jest pani, to już teraz będzie wiosna. No i to ładnie. Takie było takie, czyli swoja, takie fajne. Tak, taka swoja, że już, tak, że o, będzie wiosna. A co pani maluje na tych kamieniach? To jestem bardzo ciekaw. A ja maluję na tych kamieniach taką nierzeczywistość, można powiedzieć. No na przykład widzę te kamienie przed sobą teraz, bo to są takie moje świeże wytwory, zrobiłam już 9. No jest takie nierealne miasteczko na przykład, uh-huh. jest bajkowe miasteczko, jest taki podwodny świat. Dzisiaj złota rybka w takim podwodnym świecie uh-huh. mi powstała i strasznie mnie to cieszy i tak sobie myślę, że gdzieś tam właśnie te korzenie, ten mój dziadek, który rękoma pracował i gdzieś tam mi się wreszcie taki odnalazł czas, że zawsze chciałam gdzieś tak coś zrobić takiego. Zawsze mnie ciągnęło suche bukiety, ogródek, no po prostu się dzieje. Byłam wczoraj na strychu, była taka pogoda, że można było wejść na strych, który zazwyczaj jest po prostu czymś niemożliwym do wytrzymania z gorąca. Oglądałam kołowrotek mojej babci i to takie są właśnie takie fajne momenty, że człowiek tak się może gdzieś tak odnaleźć na skraju rzeczywistości, uh-huh. takiej współczesności i tego dawnego świata. I tak no też wspomnienia, bo mam to szczęście, że to jest siedlisko właśnie no, moje rodzinne, tak? Że to nie jest gdzieś tam kupione, tylko to jest takie z duszą. Z duszą. Z duszą. I mój dziadek był tutaj naczelnikiem straży pożarnej, więc takie też jestem taką tutaj, taką trochę swoją poprzez historię, które mi też ludzie opowiadają o mojej babci, o moim dziadku. Także tak się czuję tutaj tak dobrze. I też znalazłam osobę, która tak właśnie też tak sobie pomyślałam, że tak jakby ktoś tej piaskownicy życia tak zakręcił i spotkałam taką drugą osobę, która myśli tak jak ja, czuje tak jak ja. I to jest w ogóle... No magia właśnie, tak jakby zaczęłam magią i kończę magią, bo i życzę wszystkim, żeby odkryli gdzieś tam magię i po prostu się rozejrzeli po świecie, bo ona jest, tylko po prostu... Tak, oczywiście, nie? Tak, prawda. Prawda? Wie pani, ja pamiętam takie z dzieciństwa, takie jak babcia pytała, ktoś stuka, jest noc, ktoś stuka... No i babcia pyta, kto tam? Odpowiedź, swój. I to właśnie wystarczyło. To takie magiczne słowo, nie? Swój. Tak, swój, dokładnie. No i otwierała. No i sąsiadka czy sąsiad. Tak, właśnie, tak, to słowo magiczne. Dokładnie. No dobrze, dziękuję pani Grażyno. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Co by teraz tutaj zagrać? Aha, może coś takiego teraz. Może jeszcze taki wątek, to będzie takie, no, pani powiedziała, że jest, no, że to osiedlisko jest na wsi, ale pani jest, jak będzie feminatyw od Mieszczuch? Nie wiem. No, że jest Mieszczuchem, dobrze tak powiem, w uproszczeniu. To ta piosenka będzie właśnie taka. I to jest jeszcze taki motyw chyba w tych opowieściach o miejscach, że ktoś jest na swoim miejscu, właśnie też łącząc to, swój. Ktoś jest na swoim miejscu, że w tym miejscu właśnie to akurat to tak ma być, że ja tu jestem. Czujecie to państwo, mam nadzieję, prawda? To jest moje miejsce, dlatego że, nie wiem, cokolwiek to może być, no różne rzeczy, że tutaj realizuję swoje, dobrze powiem tak bardzo uroczyście, powołanie. I to jest moje miejsce, właśnie to. No i ta piosenka właściwie też jest o tym. Taka śmiechem, żartem, ale właściwie właśnie tak. To jest Abram. W nóżkach już mamka, choć chamka ceniła dryk. Abram kaki wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika. Jak panny tacjanny słowem męski gier. Konkurent halamek wciąż tańczył Abramek. Gdzie tylko dancing, tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spokanciarz, eleganciarz, jak ty wytańczysz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram. Kogoś poproś, kogoś poś ty warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, jak mu przygrasz, co? On dryga jak fryga i shimi i dziga. On poci i w pokstroci się jak koń. Tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcza bram z gracją, prezentacją, żeby spół. Tańczasz, elegancjasz, jak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty na morek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcza bram, kogoś poprosz, kogoś poś. Cześć. Pan Maciek, prosty chłopak z prowincji, chociaż z Krakowa. Nie wiem, jak to rozumieć, panie Maćku. Myślałem, że się przesłyszałem. Regulowałem radioodbiornik. To jednak pański głos, jak zza światów. A niech pana. No dobrze, proszę się nie obrażać w dobrym tego słowa znaczeniu. Raz do pana napisałem. Wychodzi, że 12 lat temu. Odpisał mi pan. To była jakaś audycja o kolei, o podróżowaniu. Takie chwile pozostają w pamięci. A tu znienacka znowu pańska audycja po 12 latach. Szok. No też jestem w szoku. Moje miejsce? Tu i teraz. Wychodzi na to, że tym razem nie w pociągu osobowym na jakimś zagubionym peronie na Słowacji, jak w mailu do pana sprzed 12 lat. Tym razem parter w bloku, parapet, drewniany, solidny. Siedzę na nim. Widzę rozgwieżdżone niebo w środku miasta. Nasłuchuję lewym uchem pańskiej audycji. Szczerych i mądrych słów słuchaczy. Do prawego dochodzi raz po raz nawoływanie puszczyka. Jest cudownie, to jest moje miejsce. Bez skarpetek, w różnych kolorach, ale boso. O, jak miło. Pozdrawiam pana Maćka z Krakowa, prostego chłopaka z prowincji. Ja siedzę teraz, proszę państwa, w wielkim mieście, przy Myśliwieckiej, w studiu. To studio jest bardzo dziwne. To nie jest to nasze klasyczne studio, to emisyjne, najważniejsze. To jest takie rezerwowe. To jest post-bierutowskie studio prezydenckie, no powiedzmy, niechże będzie. No kiedyś jak Bolesław Bierut pragnął wygłaszać orędzia do narodu, to stąd miał ogłaszać, wygłaszać, ale nie zdążył. No są jeszcze elementy tego wystroju, designu, że tak powiem. No i to no ma to studio swojego ducha też, chociaż ten duch, ja wiem, taki sobie. Ale jest. To jest takie miejsce, które ma ducha, tak, na pewno. No dobrze, to jako chłopak z prowincji jeszcze państwu coś powiem dalej, ale może państwo zechcą, bardzo proszę. I zapraszam. No i właśnie piosenka też, utwór, ta muzyka będzie prowincjonalna. Karolina Cicha nagrała piękną płytę i tam są takie z głębokiej bardzo prowincji utwory. Jedna z nich jest tak po polsko-białorusku i to jest właśnie ta. A to jest takie miejsce, w którym mieszkała moja ciotka. Waliły się nazywa. To jest koło Gródka nad granicą białoruską. Stamtąd też pochodzi Leon Tarasewicz, wybitny malarz. Tam chyba mieszka nadal. No to posłuchajmy z prowincji muzyki. Thank you. A propos słów pani Grażyny, to teraz Iwona. Staram się znaleźć również moje... Nie, najpierw zacznę od końca, od postscriptum, to jest to nawiązanie. Też mamy kosztele. Jabłoń, która w tym roku obrodziła tak pięknie po raz pierwszy. No i jeszcze zdanie jedno czy dwa. Ale jakie? Staram się znaleźć moje miejsce nie tylko w tym kawałku świata, który zamieszkujemy, i który tak kocham, ale też w emocji, jaką jest wdzięczność. No i to są bardzo miłe słowa pod naszym adresem, pod adresem państwa. No mnie też się dostało coś miłego. Dziękuję bardzo. To może jako chłopak z prowincji powiem, to te wątki się łączą, bo tutaj była mowa o siedlisku, o tradycji, o dziadkach, o tym miejscu, o tym kawałku ziemi, o wdzięczności. No, o prowincji, o wsi. To ja coś państwu przeczytam teraz. To jest o takim domku moich babć. No, bo miałem babcię i ciocię, ale były siostrami. Jedna była wdową, druga była starą panną, jak to się wtedy mówiło. Mieszkały w małym domku. Wówczas to był właściwie już kraniec Augustowa, z którego... I ten domek postawił dziadek, jak poszedł na wojnę i tak potem już to zostało. Dziadek nie wrócił. I mam ogromną wdzięczność w sobie dla tego domku, dla tego miejsca, no i dla tych babć moich kochanych, dzięki którym no dużo rzeczy ważnych się w moim życiu zdarzyło. I ten dom, którego nie ma już, On, mam go w sercu, mam go w pamięci bardzo żywej. Dom. Dziadka nie ma w domu. Wyszedł w sierpniu na pociąg i dalej. Postawił na rozstaju dom. Wdowy i panny. Dwie albo trzy okupacje, zależy jak liczyć. W domu stali Ruscy, zachodzili Niemcy. Lepsi czasem od swoich. Gestapo wypuściło ciocię po donosie sąsiadów. Gdy szłyśmy na wygnanie, na piecu został obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Waliły bomby. Żadna szyba nie wypadła. To cud. No chyba nie zaprzeczysz. Ciocia kopała ziemniaki na odrobek i znosiła na opał drewno z 5. kilometra. Babcia gotowała oficerom w WDW, Wojskowy Dom Wypoczynkowy. Babcia gotowała oficerom w WDW. Dziadka nie było i trzeba było znosić to wszystko. Garbaty sąsiad w milicji po pijanemu z pistoletem na czerwonych rękach. Może lepiej, że dziadka nie było. Dom stał na rozstaju, jak zawali droga. Zburzyli go swoi. Rąbię drewno. Wyskakują mi spod rąk szczapy, jak zające. Babcia ręce załamuje. Masz delikatne ręce, Dareczku. My mamy spracowane od lasu, od kartofli, spod ziemi. Babcia daje mi pieniądze. Grosz z wdowiej renty. Jesteś biedny student. Jesteś biedna babcia. Ciocia płacze i dokłada swój panieński grosz. Śni mi się ten dom. Okna wychodzą na agrest, śliwki, wiśnie i szparagus. Ciocia tak mówiła. Jabłonki sięgają w kosmos. Wije gniazdo w ich koronach. Dziadka nie ma w domu. I babci, i cioci. Poszli do domu ojca. Ciocia spotkała go w sieni. Babcia daleko, w szpitalu. Dziadek najdalej, u studni, na targówku. Babcia odprowadziła dziadka na krzyżówki, a mnie na rondo. Samochody jeżdżą po nim w kółko. Pocałowałem babcię w rękę i poszedłem na pociąg. Długo za mną patrzyła. Płakała. Jakby to był sierpień, a może i był. This empty kitchen where I'd wallow away the hours. Just next to my old chair. Usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all right, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see that everything's gone, but my heart is hanging on. Once I was a little, used to wonder what she would be. Went out into the big wide world. Now she's just a memory. There used to be a little school where one or two write my name. Time has been a little cruel. Just a place where we used to live. It's just a place. just to play where we used to live. It's just a play. Piękna piosenka, jak dawno nie słyszałem. To dzięki Darkowi Pierogowi. Darek jest wydawcą tej audycji. On ją przeniósł i zaproponował. Przepiękna, dziękuję Darku. No i ja chcę się przyznać Państwu do strasznego fopa, bo ja nie powiedziałem, kto tę przestrzeń współtworzy. Elżbieta Różycka jest realizatorką. Elu, wybacz, ja powinienem na początku powiedzieć, ale straszna ze mnie gapa. No a Darek jest właśnie wydawcą. Też dziękuję za maile. Nie wszystkie zdążę przeczytać. No, na przykład pan Łukasz pisze i załącza jakieś filmy na YouTubie długie, ale no nie zdążyłem, panie Łukaszu. To w domu popatrzę i pan odpisze. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś jeszcze zechciał, to proszę. No i jeszcze może o jednym moim miejscu państwu opowiem. Ono jest w naszym mieszkaniu. No właściwie jest za oknem to miejsce. Tam są takie piękne brzozy. No i te brzozy tak właśnie wchodzą do domu prawie. Łącznie ze śpiewem ptaków o 3 rano albo 4. To znaczy, to dostać trzeba mi szału. No ale cóż. To jest coś tak pięknego, że one tam są. Takie trzy siostry, które nas witają, żegnają, kładą spać. To jest właśnie moje miejsce, ten widok. Ich obecność. Jeszcze coś Państwu przeczytam o nich teraz. Światło i pokój. Takie one wyglądają, tak, gdyby to byli oni, to by byli jakby takimi hipisami długowłosymi. Z tymi różnymi, no, hipisi mieli te tak we włosach różne te wstążki i tak dalej. To one też mają te liście, no i te ptaki. No są takimi hipisami. Światło i pokój. Brzozy ze światłem. Co wam się z czupryn kurzy? No dalej, no bliżej. Rozpocznijcie wreszcie wasze Green Inn w 50. rocznicę lata miłości. Napisałem to właśnie wtedy, w 50. rocznicę. Brzozy. Posiwiali hipisi z San Francisco. Ze światłem we włosach. No dalej, no bliżej, demonstrujcie swoje słowa świetliste i rozwijajcie nimi rezolucje, liści, kwiatów, piór. A ptasie gardła niech śpiewają, chodźcie z nami, come together. No dalej, no bliżej, posłańcy, przekażcie nam wreszcie znak pokoju. Wejdźcie, Bóg w dom, okno jest otwarte. No to jest o nich, z wdzięcznością wielką, z dedykacją dla tych brzóz, na tych hipisów posiwiałych, 50. rocznicę lata miłości. To może teraz, no właśnie, cóż można teraz zagrać innego? Come together. Yeah.

won't sleep. May full stand it. Tills du förstår att jag vill försvinna i vågornas brus. Morze, a też kukułki takie jakby, prawda? No jeszcze drzewa były bohaterkami naszej audycji. Te kosztele, te brzozy. No to teraz będzie też drzewo. Powieść o drzewie to jest taka aria przepiękna, Händla, znana. Akurat tu chodzi o platan. Thank you. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na kolejne. No i piszcie jeszcze maile, bo wiem, że te maile przychodzą jeszcze długo. No to niech przychodzą. Przydadzą się, nie zmarnują się. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej. Elu, dzięki wielkie. Darkowi Pierogowi. No i do usłyszenia. A to jest ogród. No właściwie my tutaj uprawiamy ogród, oby jak najpiękniejszy.